płonęła benzyna. Kas wyciska łzy. Lała się krew, płonęła benzyna. Kas wyciska łzy. Zabić! Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Lała się krew, płonęła benzyna. Przewrócone kubły na śmieci. Lała się krew, płonęła benzyna. Przewrócone kubły na śmieci. Zabić! Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo na Legnickiej. Dała się krew, płonęła benzyna. W gardle rośnie gniew. Lała się krew, płonęła benzyna. W gardle rośnie gniew. Zabić kurwysyna! Zabić kurwysyna! Zabić kurwysyna! Zabić kurwysyna! Zomo, zomo, zomo, zomo, zomo, zomo, zomo.